en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, programımıza gösterdiğiniz yakın ilgiye çok teşekkür ederiz. Şöyle bir hafızamızı yokladığımızda, konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi'nin tüm insanlarla paylaştığı çalışmalarından edindiğimiz ezber bozan Kur'ani mesajlarından neler neler kazandık. Bizleri yoktan yaratan Rabbimizin yalnızca kendisine kul olmamız gerektiğini, ritüel taklit davranışlara onun ihtiyacı olmadığını, kılavuz kitabımızda belirlediği kulluk görevlerimizi eksiksiz yaptığımızda rızasını kazanabileceğimizi, şu geçici sınav dünyasında maruz kaldığımız musibetlere bu kaderimmiş demeden göğüs germemiz, sömürünün her türlüsüne rıza göstermememiz gerektiğini öğrendik. Sayın konuğumuza hoş geldiniz diyerek bu haftalık programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, iniş sırasına göre Kur'an surelerinin açılımını yapmaktadır. Geçen hafta Müddessir suresinin birinci necmi olan 1 ve 10 ayetlerinin açıklamasını yapmıştı. En son Rabbimizin elçilik üniformasını giydirdiği Muhammed Aleyhisselam'a şimdi o buraya üflendiğinde, buraya üflendiğinde çok çetin azap olacağı açıklamasını yapıyordu 10. ayette. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Müddessir Suresi inişe göre daha önce bahsettiğimiz gibi 4. sıraya geliyor değil mi? Evet. Alak, Kalak, Kalem, Müzzemmil ve Müddessir suresinde. Müddessir suresinde ilk girişinde Müddessir suresi şimdi elimizdeki Mustafa göre bütün bir defada gelmiş bir sure değil. Evet. Bu sure 3 necimden oluşuyor bizim tespitlerimize göre. İlk necmi hemen devamında direkt Resulullah'ı eğitmeye, ona bir şeyler öğretmeye yönelik bir sure. Ama diğer necimler ise zaman aralığına baktığımız zaman kronolojik olarak tam tarihini, vaktini pek bilemiyoruz. Tabii. Müslümanlar bu konuda maalesef sınıfta kalmıştır. Maalesef. Ve onun için de Kur'an'ımızı bu ihmalden dolayı, bu kayıptan dolayı da doğru dürüst de anlayamıyoruz. Evet, aynen. Evet. Şimdi burada ilk bir şey hatırlatmayı yapayım peygamberle ilgili o ilk necimde ona öğretilen şeyi. Biliyorsunuz kıyam etmesi emredilmişti. Evet. Kıyamı açıklamıştık. Uyarı yapması emredilmişti. Uyarının nasıl olacağını bilgilendirme ve korkutma yönüyle yapılması yapılacağını onlara açıklamıştık. Ve Allah'ın her şeyden daha büyük olduğunu ilan etmesini emretmişti. Onu da öyle açıklamıştık. Bir de burada hani kişiliği lekeleme noktası vardı. Onları da şöyle bir yüzeysel herhalde okuduk. Evet. Öyle geçtik. Şimdi burada onu böyle 4-7. ayetlerde tekrar etmemde fayda olacak şimdi şöyle. Cenab-ı Hak elçisine kişiliğini lekeleme, temiz tut, şaibeden hemen uzaklaş, pisliği hemen uzaklaştır, yaptığın iyiliği çok bularak başa kalkma ve yalnız Rabbin için sabret. Evet. Emirlerini vermişti. Evet. İşte bu kamu görevi yapan insanların da her zaman içi üzerinde duracağı hassas noktalar bunlar. Yani bu bir peygamber değil. Bugün kamuda görev yapan adamların tümü, yani en küçük memurumuzdan en büyüğüne varıncaya kadar bu konuda hassas olacak. Çünkü toplumda yani ön planda olan kimseler o görevdeyken her türlü iftiraya, yalana, ne bileyim her türlü töhmetle yüz yüze kalırlar yani. Bu bir gerçek değil evet, mi? Gerçekten. Bugün yani şöyle diyelim, alt tabakadan üst idari kadroya, kaymakam, vali, vekil, başbakan, cumhurbaşkanı her türlü itham, yalan, şu bu falan filan onu şey yapar. Ama burada yani onlar atarsa sabret denmiyor. Yani burada önemli olan şu. Şaibeden uzak dur diyor. Şimdi ayetin orijinalleri, şimdi burada daha önce belki ve siyabeke fetahir. Elbiseni temizle ve rüce fehcur. Pislikten de uzak dur. Sebebiyet verme kimsenin sana. Sebep meydan açık verme. Tamam. Açık bırakma. Evet. Hani burada şey var, hani merhum hocaya sormuşlar. Tuvalette sakız çiğnemenin hükmü nedir diye de. Evet. O da evlat demiş. Kitaplarda haramdır, mekruhtur, mubahtır diye bir şey yapmaz. Ama sen tuvalette sakız çiğnersen, senin şapırtıyı dışarıdan duyanlar bunu yanlış anlarlar, yanlış değerlendirirler kadar, demiş yani. Ne kadar kibar bir şekilde izah etmiş. Tamam işte, bu buna benzer. Evet, evet. Başta din görevlisi diye bir şey olmaz da, tabii. Din adına hizmet edecek adamlar olmak üzere, özellikle bunlar. Özellikle bunlar. Evet. Ama tüm kamuda çalışan kimseler, kişilerin hepsi bu şeylerden uzak durmalıdırlar. Fırsat vermemelidirler. Yani. Çok güzel. Fırsat vermeyecek. Tamam. Evet. Ne derse desin deyip şey yapmasınlar. Çünkü misyon zarar görür. Evet. Evet. Arkadan sabır vardı. O konuyla ilgili de daha önce Kalem suresinde sabırla ilgili de uzun uzun açıklamalarda bulunduk. Şimdi 8-10. ayetlerde aynı Necim'de burada daha önceki programlarda çok üzerinde durduk. Hı-hı. Yine değineceğiz ama bu ayetlerde değil de şimdi ileride ayetler gelecek. Tekvir suresinde özellikle Fatiha suresi diye adlandırılan bu sureye bağlı 7 ayet. Evet. Orada ahiret mefhumunu vesaire işleyeceğiz. Ama bunu demiştik. İslam dininin en fazla üzerinde durduğu olay, iki tane olay vardır. Burada hatırlatayım şimdi ona değineceği için. Birincisi Allah'ın Rabliğinin kabulü. Evet, o şart. Çünkü Mekkeli müşrikler Allah'ın varlığına inanırlardı. Bunu değişik ayetlerde çok söyledik. İşte yeri göğü kim yarattı diye sorsan Allah derler. Rızıkları kim verir desen Allah derler. Yağmuru kim indirir desen Allah derler. Ama Rablik sıfatına gelince Allah sizin dünyada herkesin mutlu yaşaması için Allah kurallar koydu dersen yok, o kuralı biz koruz. Yani işte. Allah bu işe karışmaz. O yerde, göktedir. Bizim işe biz bakarız. Yerin patronları biziz diyorlardı. Evet. Birincisi bu inancı yıkıp Allah'ın Rabbül Alemin olduğunu, doğunun, batının, herkesin, güneyin, kuzeyin, tüm yönlerin Rabbi olduğunun inancını yerleştirmek. Bir de ahiret inancını yerleştirmek. İkincisi de ahiret inancı. Evet, ahiret inancını yerleştirmek. İşte ana hedef olarak bunları belirleyelim. Diğerleri zaten bu kapsam içerisinde gelişecek nizam, intizam ve hikmetlerdir. Şimdi evet. 8 ve 10. ayetlerde, çünkü bu şeyler, yani dinin fonksiyonu, bu hizmetin, bu misyonun gereği ne şey yapıldığı zaman, Cenab-ı Hak burada merhametini ön plana çıkarıyor. Merhamet. Merhametini ön plana çıkarıyor. Bakın şimdi, bunu Fatiha suresinde bunu daha değişik, detaylı göreceğiz, işleyeceğiz inşallah, ama burada çok enteresan bir şekilde bunları niye, seni niye peygamber seçtik? Niye seni seçtik? Niye sana bu görevleri veriyoruz? Seni böyle eğitiyoruz. Evet. Bu görevlerin sebebi insanlığın kurtuluşudur. Rabbimizin merhameti değil. Merhamet yeri. Bak, insanlar bununla, senin peygamberliğinle insanlar kurtulacak. Öyle değil miydi? Hani daha önce de değindiydik peygambere işlerken. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin. Biz seni de, evet. Bak, seni de alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Evet. Bu bizim merhametimizden kaynaklanıyordu. Seni de geçmiş peygamberleri bu amaçla yolladığımız gibi seni de bu amaçla yolladık tabii ki denmişti, değil mi? Evet. Bak şimdi burada bu rahmet nasıl? Bu 8 10. ayetlerde müttesir de bunun. Çünkü o boruya üflendiğinde işte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür. Evet. Yalnız o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rablerini bilerek reddetmiş kimseler için hiç de kolay değildir. Evet, dehşet bir gün. Evet, Cenab-ı Hak öyle bir gün gelecek, bugün çok zor, inanmamış adamlar var ya, evet. Onlar perişan olacak, onlar için çok çetin bir gün olacak. O çetin günde o ızdırabı, o kötülüğü yaşamasınlar diye evet. seni evet. gönderdik. Allah'ın acıması, seni de bu şekilde eğitiyoruz. Yani. Evet. Merhamet. Bu Allah'ın merhameti. Evet. İnsanlığı kurtarmak için elçi göndermiş. İnsanlığın rahmeti için elçi göndermiş. Rahmetle ilgili de kısa bir süre sonra Allah izin verirse Er-Rahman, Er-Rahim sıfatlarıyla ilgili yani o ayetlerde şey yaparken biraz daha şey yapacağız. Fatiha'da başlıyor zaten o evet. şeyler, değil mi efendim? Evet. Şimdi burada bu olaydan sonra 11 ile 14. ayetler gibi şeye geleceğiz. Fakat burada yine hatırlatma yapayım. Şimdi Müttessir suresi kapsamı içerisinde nakledeceğimiz ayetler, yani 11. ayetten 37. ayete kadar olan ayetler peygamberin eğitimine yönelik değil. Şimdi öder bunlar şeydi hep eğitimle ilgiliydi. Bu peygamberin bizzat ilk şeyleriydi. Evet. Bu sonradan inen necimler. Belki peygamberliğinin 3. senesi, 5. senesi falan tahmin ediyoruz. İndiğini tahmin evet. ediyoruz. Ama Mustafa'yı hazırlayanlar, evet. gelen vahiyleri kitap halinde musaflaştıranlar, bunları burada evet. şey yaptı, geçti. Tertil bozulunca için, evet. karıştı hepsi. Onun için bunu başka bir ortamda indiğini, başka bir ortamda insanlığa verilmiş mesajlar olduğunu evet. Bilerek okuyacağız ve anlayacağız. Güzel. Yani bunların önündeki hani ayetlerle 10. ayetle bağlantısı yok. Yok. Evet. Yok. Öyle anlaşılıyor okuduğumuzda. Evet. evet. O yok. Evet. 11-14'te. Şimdi tek olarak yarattığım, tek. Kendisine hesapsız bir mal verdiğim, şahitler olarak oğullar verdiğim, kendisi için alabildiğine imkanlar döşediğim kişiyi benimle baş başa bırak. Bir meydan okuma var değil mi burada? Evet. Şimdi bak, devam ediyor şimdi, 25'e kadar bunu götürelim. Tüm bunlardan sonra hırs ile benim daha da artırmamı istiyor. Burada bir portre çizdi Cenab-ı Hak. Şimdi o portredeki kişiyi anlatıyor, karakterini. Evet. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Şüphesiz o, bizim ayetlerimize, göstergelerimize karşı bir inatçı kesildi. Evet. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Şüphesiz o, düşündü ve ölçü koydu. Artık mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu? Yine mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu? Bu parantezdir. Evet. Sonra baktı. Sonra yüzünü buruşturdu. Kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve böbürlendi de bu söylenti halinde gelen bir büyüden başka bir şey değil. Bu beşer sözünden başka bir şey değil dedi. İnkar etti. Evet. Evet. Şimdi öyleyse ayetteki verilen bize nakledilen mesajlara göre arka planı tahmin etmek zor değil. Evet. Şimdi demek ki Peygamberimiz piyasaya çıkmış. Ben peygamberim demiş. Allah Rabbül Alemin demiş. Sadece ona kulluk edilecek demiş. Yardım sadece ondan istenilecek demiş, ahirete inanılacak demiş vesaire. İslam'ın ana ilkelerini tebliğ etmiş. Tebliğ etmiş. Evet. Ama adamın biri. Evet. Bak, adamın biri. Bu adam Alak suresinde şöyle bir tasvif yapıldıydı. İnsan kendisini zengin hissettiği zaman, kimseye muhtaç olmadığına inandığı zaman tuğyan eder. Azar, firavunlaşır. Doğru, dünya öyle. Üzerinde kendisinin Rab ve ilah olduğunu, dünyanın hakimi olduğunu, dünyadaki yaşam kurallarını kendisinin koyduğunu iddia eder. Evet, onu da öyleydi. Aynı bak. Evet. Şimdi aynı sıfatı, bu tip adam tiplemesini Cenab-ı Hak Kalem suresinde de yine aynı mal sahibi, mülk sahibi, evlat sahibi, güç sahibi insanlara itaat etme diye öyle evet. bir şeylerden bahsetmişti. Evet. Müzzemmil'de de yine bunlara hani böyle yine bu gruba bir değinilmişti. Çiftlik sahipleri. Böyle bir şey yapıldıydı. Şimdi de yine bu insan tiplemesiyle karşı karşıyayız. Yine ortaya koyuyor. Bu şimdi demek ki Resulullah uyarıya başlamış ya, inzara başlamış ya, kıyam edip inzara başlamış ya, bu adamlar karşı gelmiş. Evet. Tamam. Böyle anlaşılıyor. Hop demiş peygambere, dur demişler. Biz evet. sana böyle bir şeyi yaptırtmayız, sana bu fırsatı vermeyiz tarzında demişler. Şimdi Cenab-ı Hak da bunların adını vermiyor ama bak şimdi portresini çiziyor. Çizmiş portreyi. Şimdi çok güzel. Buyuruyor ki bak şimdi. Bak tek olarak yarattığım, kendisine hesapsız bir mal verdiğim, şahit olarak oğullar verdiğim, kendisi için alabildiğine imkanlar döşediğim kişiyi benimle baş başa bırak. Bu imkanları ona ben verdim diyor Allah. Vermiş de. Evet. Bak geçmişinde tek başına yarattım diye. En buraya başına. Çıplak gelmiş. Yani değil mi? İlk başta oradan başlıyor. Ha, şimdi oradan çıplak gelmiş. Ya. Sonradan bu adam bir şeyler yapmış, etmiş, mal mülk sahibi olmuş, tamam mı? O güne göre hesapsız, çok zengin olmuş burada. Çok oğlu da olmuş. Şimdi bu imkanlar, bu şeyleri şey yaptığımız zaman, tarihteki belgelere, bilgilere baktığımız zaman bu tip 3-5 tane adam var. Şimdi bunlar, şimdi başları bu sembol kişi Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Abdül Uzza gibi insanlar şimdi. Ama buradaki nitelemenin çoğu, yani bunların en zengini var ya. Evet. Bu Velid bin Muğire. Evet. En zengini bu. Ha. Şimdi Cenab-ı Hak İlçisine diyor ki, bu adamı böyle şey yaptıktan sonra onu benimle baş başa bırak. Evet. Sen onunla fazla uğraşma, onunla dalaşma. Onun cezasını, onun akıbetini biz veririz, biz hazırlarız. Hiç üzme kendini. Ha, sen ona bulaşma, dalaşma. Tamam, onu bana bırak. Bu bir. Ama bu adamla ilgili işte burada onun Müslümanlığa karşı, İslam'a karşı getirmiş olduğu tezler ve iddialar söz konusu. Çok güzel. Bu tezleri orada yapıyor şimdi, burada. Bu bölümde de o adam kuru kuruya hani şey söylemiyor. Bir gerekçe bunu buluyor. İleride Kur'an'ın çok ayetlerinde gelecek. Yani çok güzel detaylar var Kur'an'la ilgili de. Burada bir temel bilgi olarak vereceğimiz şey, Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeyler var daha doğrusu. Öyle anlatayım. Bu adam var ya, bunlardan sonra hırs ile, bak çok hırslı bir adam. Doymak bilmeyen bir hırs. Benim daha da artırmamı istiyor. Ha bak. Yetmiyormuş gibi. Bak benim daha artırmamı istiyor. Allah'a inanıyor ya. İnandığı için. Daha ver bana, ver bana diyor. Rabbena hep bana diyor yani. Evet, evet. Bu işte şimdi biliyorsunuz hani bunun hem Taif'te hem Mekke yöresinde büyük hurmalıkları, meyvelikleri, şu bu, sayısız kölesi vesairesi olan bir adam. Ama daha da istiyor. Hala istiyor, doymamış. Tamam, tamam. Şimdi, ama kesinlikle onun düşündüğü gibi değil, onun beklediği gibi değil. O bitti artık. Geri dönüş başladı diyor Cenab-ı Hak. Artık almayacak, vermeyecek. Şüphesiz o, işte bundan sonra bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Evet. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Ha, şimdi Cenab-ı Hak orada ne demişti? Bana bırak demişti ya. Evet, onu bana bırak demişti. Ha, şimdi Cenab-ı Hak orada neler yapıyor? Neler, ne muameleler yapacak? Ona dikkat ediyoruz burada. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Sarp bir yokuş. Evet. Evet. Şimdi bundan sonra bunu şöyle diyelim. Bundan sonra işleri eskisi gibi tıkırına gitmeyecek. Tamam. Malı yönüyle, evlatlarıyla ilgili olarak tamam mı? O inişe geçti. Geri vitese takıldı. Yani o şey o daha şey yapacak olursak yokuşa sardıracağım. Vardı duvara tosladı. Evet. Diğer bir tabirle hani eceli gelen it cami duvarına ya, dedikleri şey var ya şey. O konuma da düştü. Limite ulaşmış, ha. Evet. Ha, şimdi bak, şüphesiz o düşündü ve ölçü koydu. Hesap yaptı şimdi, kendine göre. Kendi kendine bir fikir yürüttü. Şimdi onun üzerinde de duracağız. Kendi kendine bir fikir yürüttü, düşündü. Plan yaptı, program yaptı. Kendine göre de olacağı, gideceği de ölçülendirdi. Evet. Ama burada Cenab-ı Hak, şimdi değerli izleyicilerimiz bunu her mealde farkına varmadan bütün okurlar. Evet. Şimdi burada ben şöyle söyleyeyim. Artık o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu? Yine o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu o? Bu parantez bir cümle değil bu mi efendim? Parantez bir ifade. Yani başlangıcında bunu farklı okuyacaklar. Ha, farklı okumak bunu farklı lazım, okuyacaklar. Özellikle bu kısmı. Yahut da bunu hiç okumadan altına geçip hemen altına geçecekler. Şöyle şüphesiz o düşündü ve ölçü koydu. Bak sonra dedikten sonra baktı. Ha. Sonra yüzünü buruşturdu. Kaşlarını çattı. Evet. Sonra arkasına döndü ve böbürlendi. Devam de, şeklinde oluyor burada. Bu söylenti halinde gelen bir büyüden başka bir şey değil. Bu beşer sözünden başka bir şey değil dedi. Dedi. Kur'an'ı dinlemiş. Dinlemiş. Bak. Kur'an'daki ayetleri iyice incelemiş. Kendi kendine ölçmüş. Bunlarla ilgili fikir yürütmüş. Bu demiş eskilerin masalı demiş. Eskiden beri devam edip gelen büyüden başka bir şey değil demiş. Evet. Kur'an'la ilgili o zaman bu adam bunu demiş. Demiş ki Rabbimiz onu cevap bütün veriyor. Müslümanlara şunu söylüyorum. Bu adamların torunları yani neseben torunu değil ha. fikirdaşları, gönüldaşları bugün de diyor. Ha. Aynen diyorlar. İnsan aynen değişmedi diyor. Ki. Aynı insan. Onun için evet. Müslümanlar, heh, yani bu tekrar eden, tekrar oynayan bu filmleri iyi görsünler, iyi bilsinler. Ve bunlara karşı da Kur'an'ın verdiği, vereceği cevaplara iyi dikkat etsinler. Çok güzel, çok güzel. Bak, bunlara çünkü iyi dikkat etsinler. Evet. Ve Cenab-ı Hak o parantezde bu adamla ilgili diyor ki, hı, o parantezde, o mahvoldu. Tamam mı? Nasıl bir ölçü koydu? Tuhaf. Yine o mahvoldu, nasıl bir ölçü koydu? Yani hı, onun koyduğu ölçüler ne makul ne de makul. Hiçbirisi değil. Tamam işte. Hmm. Burada Cenab-ı Hak buna işaret eder. Bana onun koyduğu ölçüler ne makul ne de makul. Yani bunu bu tip İslam'a karşı, Kur'an ayetlerine karşı yani verilen iddialar, savunmalar evet, makul ve makbul değil. Değil. Aynı zamanımızda bunlar da öyle. Bunlar iyi değerlendirilecek. Ama kafadan öyle değil. Onun dediği yanlışmış değil yani. Nasıl demiş, evet, ne demiş, burada şey yapar. Hmm. Şimdi burada üzerinde duracağımız neden makul değil, neden makbul değil? O kısmı efendim aradan sonra söyleyelim isterseniz. Öyle mi? Peki. Evet, bir kısa aramız gerekecek. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Konumuz araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Müddessir suresinin 15 ve 25. ayetlerinde müteşekkil pasajı anlatıyordu. Orada Rabbimizin nitelediği kişinin neler düşündüğünü, ne hesaplar yaptığını ve sonucun ne olacağını anlatıyordu. Tekrar devam edelim efendim. Buyurun efendim. Evet. Burada bu adamın kınandığı, hı, yanlış yaptığı nokta onun düşünce tarzı. Düşünce tarzı. Bak bunu hemen burada en iyi şekilde bunu şey yapacağız. Bak onun yanıldığı nokta fikir dediğimiz şey, hı, düşünce tarzı. Cenab-ı Hak burada onu bak innehu fekkere ve gaddere diyor. Fekkere. Fekkere. Evet. Şimdi fekkere fikretme demek. Fikir, bak, fekere, fekere dediğin zaman bunu anlama çoğul katar. Ha. Çok fikretti demek. Bak, ha, çok fikretti demek. Ama fikir, hı, şu anda düşünce diyeceğiz ama ben bunu yani psikolojide, felsefedeki düşünce biraz karışık gidiyor. Hı, düşünce tam İslam'ın veyahut da Arapça şeyden getirdikleri zaman tam şeyine getirmiyorlar. Buna da dikkat çekerek söylüyorum. Fikir, hı, fikir. Orijinal anlamı imalül hatarı fişeyi. Bir şey hakkında ham düşünce üretilmesi demek. Ham düşünce. Heh. Hı, bir şey hakkında ham düşünce. Fikir demek, fikir üretme demek, bir şey ham hakkında düşünce, ham düşünce üretme demek. Evet. Fikrin şeysi bu. Bak fikrin anlamı bu. Ama ham düşünce. Ham düşünce. İslam literatüründe, hı, Kur'an literatüründe fikrin arkasında başka bir şey var. tefekkür var. Fikrin arkasında tefekkür. Bak, tefekkür. Evet. Tefekkür sözcüğü art arda birbirine bağlı olarak fikrin üretilmesi demek. Arda arda devamlı olarak. Devamlı ama birbirine bağlı. Bağlı olarak. Tefekkürün anlamı da bu. Arda arda. Cenab-ı Hak biz kullarını tefekkür etmeye, fikretmeye değil, tefekküre yönlendiriyor. Bize tefekkür etmeyi öngörüyor. Emrediyor ve devamlı da tefekkür eden, aklını kullanan insanlar için ibretler vardır, örnekler vardır der. Fikir sahipleri demek değil. Bakın düşünce. Fikir, bunu İblis yazımızda, İblis sohbetlerimizle de çok net İşlemiştim. Olarak şey yaptık. Fikir, bünyenin almış olduğu, ki indirekt tepki diyeyim, insan duyduğuna karşı, gördüğüne karşı, dokunduğuna karşı, tattığına karşı, anında ona karşı bir fikir üretir. Beş duyusuyla yaptığı şeyle. Beş duyuyla ilgili hemen ne geldi ona karşı bir şey üretiverir. Evet. Buna işte fikir diyoruz. Ham düşünce. Bu ham düşünce. Bu ham düşünce binde bir, milyonda bir isabetli de olabilir. Olabilir. Olabilir ama evet. Bak milyonda bir dedim. Çok az bir miktar. Çok az oranda doğru da isabetli de olabilir. Evet. Ama büyük oranda da tamamen yanlış olur. Yanlıştır. Ve ölçüsüz olur. Cenab-ı Hak'sa işte bu fikri laboratuvara götürmemiş. Başka adamların bilgisiyle, duygusuyla vesaire şeyleriyle o konularla ilgili araştırarak o konuda tamamen sağlıklı, muntazaman bir karar almak zorunda olduğumuzu şey yapıyor. Bu işte araştırmalardan sonra almış olduğumuz karara da tefekkür diyoruz. Araştırmalardan sonra. Yani bir fikir sonra zinciri kuracağız. Evet. Bu doğru muydu, eğri miydi, neden doğruydu, neden eğriydi, onu yapsak neden olur, buna ne yapsak ne olur falan filan tamam. Gibicesine hesabına gidiyor. Ha, şimdi evet. Mesela bu adam, şimdi ileride bunu göreceğiz de, Kur'an'a lehvel hadis diyorlar. Evet, lehvel. Eğlenceli söz demişler, eğlence, şarkı, türkü. Niye demişler biliyor musun? Kur'an ayetlerinin içeriğini, yapısını, herhangi bir şeyini adamlar bir incelemeye tabi tutmamışlar. Bak şimdi, birisi gelmiş İran tarafından, orada Kur'an ayetlerindeki olduğu gibi bazı şeylerde şarkı, türkü, düğünlerde malzeme kullanıyorlarmış, tamam mı? Evet. Onun için bu böyle, orada da böyle şarkılar, türküler söyleniyor demişler. Bu da bu adamlar da bunları duymuş ya. Bu ileriden beri işte duyduğumuz, zaten gördüğümüz sağdaki soldaki şarkıların derlemesi demiş, geçmiş. Laf eğlencesi. Ha. Yani değil mi? Tamam. Şimdi. Evet. Şimdi ama tefekkür etmemiş. Etmemiş işte. Tefekkür etmemiş. Etmedi. Şimdi Kur'an'da İsra suresinin hani son bölümünde ayetler var. Ben bunu da anlattıydım. Kur'an'ı duyan ehli ilim, evet, tefekkür sahibi adamların hepsi Kur'an'ı duydukları zaman, Kur'an'ı inceledikleri evet, zaman evet, kendilerini kaybedip tap deyip kendi pat diye kendilerini yere atıyorlardı. Evet. Ama inceleyerek yapıyorlar. Tabii. Duyarak falan filan değil yani. Ritüel değil. Öyle bir şey yok. Evet, doğru. Tamamen inceliyorlar, ediyorlar, içeriğine bakıyorlar, kalıbına bakıyorlar, cümlesine bakıyorlar. Bir de bunları telaffuz edip terennüm eden kişiliğe bakıyorlar. Anladın mı? Bu bundan değildi. Bu Allah'tandır deyip hak olduğunu kabul ediyorlar. Kabul ediyor. Evet. Ama bu adamın burada böyle bir şey yok. Yok, bu kendisi karşı bu adam zaten hemen fikretmiş. Yani duydu etti işte bu falanla da duyduyduk, filanla da duyduyduk bunu demiş, ortaya ham düşüncesini ortaya şimdi, koyuyor bunu değil mi? Onun için müminlerde kesinlikle ham düşünce olmayacak. Evet. Şimdi ham düşüncenin kaynağının diğer adı neydi? İblis'ti. İblis, evet. Biz iblisi uzun uzun anlattıydık. Anladım. Yeri geldiği zaman Tekvir suresinde o ilk şeytan racimliği geçecek. Çıkar. Orada da anlatacağız. Ama ben burada şimdi değerli izleyicilerimize bu şeyde bu konuyla ilgili yazımız, araştırmalarımız bilimsel araştırmalar aldık, edindik, iktibas ettik. Onlardan da çok şey öğrendik. Tabii. Onlardan da şey yaptığımız. Şimdi şöyle tespitler yapılmış. Düşünme, karşılaşılan her nesne ve olguya karşı hani tamam. Beyin tarafından verilen dolaylı bir tepkidir. Tepki. Ancak bu tepki her zaman etki ile eş olarak ortaya çıkmaz. Bu psikolojideki tanım. 21 tarih. Ama bu bizim tanımımız da zaten Fikret'le İmalül Hatar dediği şey var ya, onunla zaten aynı şey. Evet, aynı örtüşüyor burada, orada. Burada şunu diyeceğim ben, burada en önemli nokta şey var. Bugünkü okullarımızda, sosyoloji kitaplarında, felsefe kitaplarında bu şeyle ilgili, fikirle ilgili düşünme diye çevrildiğinden dolayı eksik ifadeler var. Şimdi bunların içerisinde şöyle bir şey var. Bunları ben biraz nakilli anlatayım. Gerçekten de fikir denilen ham düşüncelerin birçoğu vesveseden ibaret, tutarsız, anlamsız. Bazıları da Kur'an'ın indirdiği gibi insanı helak edecek boyutta zararlıdır. Bak bu adamınki zaten kendisini helak edecek boyutta zararlı çıktı, değil mi? Ortaya koymuş. Tamam. Bu durumda insanın hevasını ön planda tuttuğu ve bu hevanın derecesine göre içe dönük, imgesel, fantastik, düşsel olarak adlandırılan düşünce ile fikir aynı şeymiş gibi algılanabilir. Fikri ile içe dönük düşünce aynı şey olarak kabul edildiğinde ise tefekkür ile gerçekçi düşüncenin de aynı şey olduğunu kabulü lazım gelir. Şimdiki yazılan araştırmalarda bu yanılgı var, onu söyleyeyim. Nitekim tefekkür sözcüğünü açıklayan, bak, karar vermek, hükme varmak gibi davranışlar ile gerçekçi düşünceyi açıklayan değerlendirme, yargılama, problem çözme, ilke çıkarsama gibi davranışlar anlamlarıyla itibariyle de aynı eksende olan davranışlardır. Bu birbirine tanımlarda şeyler var. Açılıyor, evet. Ancak bize göre bu yaklaşım noksandır. Şimdi Kur'an ayetlerinde. Tamam. Bu yaklaşım ile doğru sonuca ulaşmak mümkün değil. Kur'an yazımızın sonunda birçok örneğini vereceğimiz gibi bu tamam. Makalemizdeki evet. Şeydir. Tefekkür sayesinde insanın yanlıştan uzaklaşarak doğruyu bulacağını. Amaç o. Bak bir dakika, bak. Gerçek yanlıştan tefekkür, bak Kur'an'da emredilen tefekkür sayesinde insanın yanlıştan uzaklaşarak doğruyu bulacağını, gerçek başarıya ulaşacağını söylemektedir. Evet. Fark nereden çıktı bak. Yani tefekkür sonucunda ödülü cennet olan gerçek başarı söz konusudur. Halbuki bugünkü sosyolojideki tefekkür, yani düşünce şeyi ifadesiyle gerçekli düşüncenin tarifinde açıklamalarında böyle bir başarıya ulaştırma özelliğinden bahsedilmemiştir. Başka bir ifadeyle her aşaması bilimsel gerçeklere dayandırılarak mantıklı bir amaca göre hazırlanmış bir plan tasavvuru gerçekçi düşünce olarak nitelendirilebilir ama bak evet. Ama gerçek başarıya ulaşmaya hizmet etmiyorsa Kur'an'ın öngördüğü tefekkür olarak nitelendirilemez. Gerçek başarıya amaç olması lazım. Bunların şeyinde o düşünce, o tefekküre girer ama bu şeyde girmez. Yani bunu biraz daha ben öz olarak söyleyecek olursam, mesela diyelim ki atom bombası yapmak, evet. Atom bombasını bir kente, bir ülkeye atmak, bu da neticede bunların dediği bir gerçekçi düşüncenin sonucunda ortaya çıkılmış bir karardır. Evet, bak, düşünce. Gördün mü? Tamam. Ama İslam'a göre, Kur'an'a göre bu tefekkür yanlış. Falan değil, rezaletin tekidir. Yanlış oldu. Tamam mı? Şimdi yeni anlıyoruz. Evet. İslam'ın öngördüğü tefekkür, insanı, yani o yaşartmak. Tefekkür zinciri, hem dünyada hem de ahirette başarıya ulaştıracak tabii. Fikir zinciridir. Başarıya ulaştıracak. Yani bugünkü sosyolojinin, dediğim gibi düşünce, tefekkür anlayışıyla İslam'ın öngördüğü tefekkür anlayışı bu ölçüde çok farklıdır. Farklı. Öyleyse evet. Bu adam ne yapmış? Bu önemizdeki Kur'an'ın öngördüğü yönde herhangi bir tefekkür zinciri falan oluşturmamış. Evet, kurmamış zincir. Kurmamış. Öyle bir olay yok. Fikirde kalmış, ham fikirde. O fikirde, onu duymuş, etmiş. Ya bu ne? Ya İran'da da söyleniyordu bu tip şarkılar demiş. Ya bunun falan da söylediydi, filan da söylediydi, falan şair de böyle bir şey dediydi falan filan gibicesine demiş. Kur'an'ı incelememiş. Evet. İçeriğini incelememiş ve iyi bir düşünce zinciri kurmamış. Kurmadığından dolayı da ne diyor Cenab-ı Hak? Ya. O harap oldu, o yok oldu, o mahvoldu diyor. Daha olmadığı halde tabii, peşin tabii, olarak ilan ediyor. Şey yaptı yani değil şimdi, mi? Tamam. Şimdi, peşin olarak ilan ediyor. Bu nedir? Hani bizim de buna Türkçe'de çok güzel atasözlerimiz falan var. Yani hesapsız kasap elinde kalır masat falan filan derler. Yani. Evet. Çünkü hesabı yanlış yaptığı yanlış zaman için, tamam, bu da yanlış hesap yaptı kalır, işte. Doğru, tamam, yanlış doğru. Hesap yaptı. Kur'an'ı iyi değerlendiremedi. Öyleyse evet. Bu şeyleri zamanımıza, Müslümanlarda yani evet. Şöyle bir şey var. Yani en fazla her zaman istediğimiz bir şey bu Müslümanlardan biliyorsunuz. Anası Müslümanmış, babası Müslümanmış, ana şöyle öğretmiş, babası böyle öğretmiş falan. Atalardan gördüklerini, düşüncesiz şeyleri, yani tefekkür süzgecinden geçmemiş hiçbir şeyi Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, Kur'an'la ilgili, dinle ilgili, hayatla ilgili, tamam mı? Evet. Hiçbir şeyi kesinlikle kabul etmemeliler yani. Evet. Yani Cenab-ı Hak burada buyurur ki, işte dediğim o yanlış fikir boyutunda kaldı. Tefekkür boyutuna hiçbir şeyini götürmedi. Kendisini mahvetti. Mahvetti kendisini. Kendisini evet. Mahvetti. Maalesef. Öyleyse dediğim gibi hani şeye bağlayacak olursak gerçek tefekkür insanı her türlü beladan, musibetten kurtarır, mutluluğa şey tabii. Yapar. Kimseye de zarar verirtirmez. Evet. Hem kendini kurtarır, hem kimseye de zarar verirtirmez. Değil mi? İki yönde. Yani topluma, insanlığa zararlı bir şeyi yaptırmaz. Tefekkür sahibi adamlar yapmaz, yapamaz. Doğru. Evet. Şimdi ve Cenab-ı Hak zaten şimdi çok ayetlerde o tefekkür şeyinde yüzlerce ayet var da onları saymamız bir şey değil. Bütün şeylerde yani yerin göğün yaratılışında şunda bunda vesaire hep örnekler tefekkür çok. Eden insanlar için tamam mı? İbretler vardır, ayetler. Örnekler vardır ama biraz saksıyı yormak gerekiyor kardeşim ya, tamam mı yani öyle. Onu kendi kendine vahiy şey gibi yapalım. Gelecek bir şey değil bu. Evet, kendi öyle onları da şey yapalım. Öyle o da. Yani tefekkürü inşallah ileride müstakil olarak bir şey yaparız. Bunu sadece konu fikretme açısından. Tabii. Bu parantez cümle açılması çok enteresan yani. Parantez cümle açılışı ha, diyorum. Tamam, çok onu da güzel. Orada gerçekten. Belirtmiş olalım. Yani evet, öyle sağ bir şey olun. Olarak. Ha. Şimdi bak. Burada bu ayette yine o kişi nezdinde, o kişi üzerinden yapmış olduğu açıklamalarda Cenab-ı Hak ben Kur'an beşer sözüdür diyen o kimseyi yakında segara yaslayacağım. Evet, 26. ayette öyle diyor. Evet. Bilir sekara. Misin nedir sekar? Sekar nedir? O ortada tutmaz, yok da etmez. O insan yahut da deri için olağanüstü levhalar yapan, susayandır, uzaktan görünendir. Bir gösterge olandır. Sekar'ın üzerinde 19. Böyle gidiyor ayet. 30. ayet Sekar'ın kadar böyle. Üzerinedir 19. Önce yanlış okudum. Olsun. Belirteyim. Üzerindedir. Sekar'ın üzerinedir 19. Üzerinedir. Tamam. Evet. Tamam. Üzerine. Şimdi burada bu paragrafta yani 26 ile 30. ayetlerde Cenab-ı Hak öyle bir sanat öyle bir edebiyat mucizesi serdetti ki ona cevap verirken, onun durumunu açıklarken yani akıllı adamların, bilgili adamların, bilinçli adamların özellikle de edebiyatçıların ceketlerini ilikleyip hepsinin ayağa kalkması gerekiyor. Edebi bir mucize var burada efendim. Evet, evet. Her tarafta var da bu ayetlerde yani şu gördüğüm yani 3-4 kelime var ya. Onlar da öyle bir kelimeler kullandı ki Cenab-ı Hak. Evet. Biz burada slash'la verdik bu sözcükleri de. Tabii. Slash'la verirken bile anlaşılmaz oldu yani. Evet. Şimdi çünkü farklı farklı cümleler kurulması gerekiyordu. Gerekiyor. O nedenle de burada şey olduk, becerisiz olduk yani. Estağfurullah. Anladın mı? Gerçek ancak yani. Bu kadar Türkçe'yi çevirebiliyoruz. Gerçek yani. Evet, şu olarak. Çünkü şöyle, bak şimdi. Burada inceleyeceğimiz sözcükler var. Evet. İlk defa yani duyduğumuz sözcükler bunlar. Yani Kur'an'ı, bak adam şimdi beşer sözü dedi ya. Beşer. Beşer sözü dedi, ben segara yaslayacağım dedi. Hmm. Beşer sözü demişti adam, değil mi? Ha, öyleydi, Kur'an'ı dedi. Ama segara yaslayacağım derken arkasında bu ifadelerin, yani Kur'an'ın özellikle şimdiki gelecek sözcüklerin beşer sözcü olma ihtimali ortadan kalkıp gidiyor. Ha. Bu sözcükler bile yetiyor bakın yani. Evet. Bak, yani bu sözcükler... Toplum bilmiyor o kelimeyi. He? Öyle mi efendim? Toplum bilmiyor. Hayır, toplum biliyor da, toplumun hepsi de bilmiyor, üst düzey biliyor. Evet. Ama bu sözlükteki özellikleri peygamberin kendisi bilmiyor. Ha, kendisi bilmiyor. Kendisi çünkü bilmiyor. Bilir misin diyor, tabii, değil tabii, mi? Tabii, peygamberin kendisi bilmiyor. Enteresan. Şimdi enteresan. Kendisi, yani biliyor, Arapça biliyor, şey yapıyor da, bu sözlüklerdeki özellikleri bilmiyor. Tamam. Bu sözlükler, ta Badiye'deki adamlar, öz Araplar var ya, onların çok iyi bildiği, kullandığı sözcükler. Ama burada cinaslar yapılmış, sanatlar şey yapılmış. Bunları tek tek göstereceğim şimdi. Güzel. Bunları tek tek göstereceğim. Sağ olun. Şimdi, sekar. Birincisi. Cenab-ı Hak sekara yaslayacağım diyor. Evet. Şimdi sekarı ele alalım. Sekar, öz anlamı. Sıcaklık, beyne acı verme demektir. Beyne acı vermek. Çölde başı açık bir adamın beyninin güneşten kaynaması demek. Güneş kardeşim. Çaptı tamam, derim tamam. Mesela. Evet, onun yani gibi. Şimdi burada hani bak sen bugün yolda gelirken arabada hemen şapkayı geçirdin evet. Başına. Yani güneş geliyor dedin değil mi mesela? Evet. Kafayı korumak için. Korumak için. Tamam. Evet, tabii ki. Ama şimdi bu çöl sıcağında güneş tepeden iniyor. Ortak kuşakta, Arabistan yöresinde. Değil mi? Orada bir sarı orada beyni lazım. Kaynatıyor. Değil mi? Şimdi bu beynin kaynamasının Arap dilindeki orijinal adı sekardır. Sıcaktan beynin kaynaması. Ha, sıcaktan beynin kaynaması demektir. Enteresan. Tamam mı? Şimdi bunu daha detaylarını ben burada şey yaptım. Buyurun. Şey. Ama şöyle bir şey ifade edeyim yani. Bilir misin nedir sekar diyor. Sekar bu ama bilmiyor ki diyorsun. Hayır bunu biliyor da. Cenab-ı Hak diyor ki bilir misin sekarı? Bu senin bildiğin sekar değil diyor. Ha, o sekar değil. O senin bildiğin sekar değil diyor. Senin bildiğin sekar sen, değil. Senin bildiğin sekar diyor. Değil anladım. Diyor işte. Burada hemen fark. Sen biliyor. Peygamber neyi biliyor? Kelimesini sekar biliyor. Sekar sözcüğünün biliyor. Arapçada sıcaktan, güneş sıcağından beynin kaynaması anlamında olduğunu biliyor. Olduğunu biliyor. Ama o değil diyor. Ama Cenab-ı Hak o değil diyor. Bu fakat faslı bir şey diyor. Şimdi burada şunu belirteyim. Yani burada ön bilgi olarak vereceğim bazı şeyler. Arap dilinde bazı sözcükler var. Normal kullanımının dışında sanatsal yönüyle Cenab-ı Allah'ın yeni tanımı, peygamberin kendisinin yapmadığı, yapamayacağı ölçüde tanımlar getirir. Evet. Misal şöyle bir örnek vereyim. Bu bir sanat yani değil mi bu efendim? Bu bir sanat. Mesela şöyle anlatayım. Kadir Gecesi. Evet. Kıymetli gece. Değil mi? O kıymetin geliyor. Gecesi, değerli gece. Anlamında o. Deriz. Leyl gece demek, Kadir ölçü değer, demek. Değerli. Yani kıymet demek. Tamam. Ama Cenab-ı Hak bunu farklı bir anlam yükledi. Evet. Değil mi? Ayet-i Hafız'ın Leyletül Kadir'i. Ve ma edrake ma leyletul kadir. Sen ne bilirsin leyletul kadir? Bu senin orada bildiğin kadir gecesi değil. Orada da bilir misin bak, diyor. O da senin bildiğin değildi dedi. Cenab-ı Hak yeni bir anlam getirdi. Evet, evet. Yine Kur'an'da bu tip şeylerde ben ölçü olsun diye. Mesela Yevmiddin. İlk defa geçen bir şey bu. Şimdi din günü. Din günü ne olduğunu sen ne bilirsin? Değil mi? Cenab-ı Hak yeni bir anlamla getiriverdi. Bak bunu peygamber yapamazdı. Yevmül fasl. Fasl günü. Mesela Mürselat 14'te, Siccin, Muttaffifin 8'de, Illiyin, yine Muttaffifin 19'da, Tarık Suresi 2'de, Akabe, Beled 12'de, Haviye, Gariye 10'da, Hutame, Hümeze 5'te, Kadir gecesi onu dediydim. Kadir 1-3'te. Gariya, Gariya suresi 1'de. Hakka. Hakka. Hakka suresi 3'te. Bunlar Allah'ın yüklediği anlamlar. Bunlara aynen buradaki olduğu gibi, Sekar'da olduğu gibi. Cenab-ı Hak bu bizim bildiklerimiz değil yani. Bunları biz Cenab-ı Hak farklı bir anlama getirdi. Buna cinas sanatım deniyor efendim. Yok, bunlar farklı bir şeydir. Cenab-ı Hak. Bu cinasla alakası yok. Alakası yok değil mi? Cinas, benzer sözcüklerin farklı kullanılması. Ha, mesela farklı kullanılması. Eş anlamlı sözcükler vardır. Şimdi onu değineceğiz diyeceğim. Mesela beşer sözcüğü. Evet. Arapçada beşer hem deri demek, tüysüz deri demek, hem de insan demek. İki anlamı değil, onun gibi. Ha, cinası o. Bir yerde beşer dersin o olur, beşer dersin o olur. Yani bu farklı, bunu kullandığı şey olur da. Burada yeni bir anlam. Sekara'da Cenab-ı Hak yeni bir anlam yüklüyor. Başka bir anlam yüklüyor. Evet. Tamam, şimdi anlaşıldı. Şimdi, burada Sekara yeni bir anlam gelecek. Aynı bunlar gibi. Şimdi buradaki sözcüklerde, şimdi şeye gelelim. Sekar'ı anlattık. Şimdi... Levahatun. Efendim bu levahatun kelimesi eğer uzun sürecekse onu diğer programa aktarsak. Olur. Süremiz kaldığımız de yerden. Doldu da o bakımdan. Olur. Çünkü bunun açılımı biraz daha uzun gibi geldi bana. Oldu. Öyle yapalım. Oldu kardeşim. Oldu. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.